sinu idanwo araye mosadiye oluwa wami lawa bele si araye. open wundi ya shola open omo eniyan fo open wundi ya shola open omo eniyan fo ale wi le se gba mi oluwa mo sa to wa o gba mi o enu ma re gba mi o oba oluwa mi gba mi o tun mi pale kon Somebody don't merece you. Ọba aláṣẹ tó. Ìbàrẹ̀ àtúnṣe. se e pau ke ono amadun si amina se ade ape lori bata ape lese aje ape lenu ore adoru ile aroju ono araye a oni bo patole iku jeran a o ma ro un pesonu dai se bi omo Oke ana la nre itoba da poteju osho Oke ana la mire baba da poteju osho Baba lare oba da poteju osho Oke ana la mire oba da poteju osho Oko mo la ra baba tutu oba da poteju osho Oke ana la mire oba da poteju osho Oye tun de baba bo soye ka fi esi o Oke ana la mire baba da poteju rojo Oko la bi si baba dayo ka fi esi yo ba Oke ana la mire baba da poteju rojo Ana ko ya rasaki eli kansa mi okiwa Oke ana la mire baba da poteju rojo Ala de lo bade oba da poteju osho Oke ana la mire baba da poteju rojo Oluyombo akoni mi adata Oke ana la mire baba da poteju rojo Ana ko ya rasaki eli kansa mi baba Oke ana la mire baba da poteju rojo You please ade kunle omo ba kan lohun wi mi Oke ana la mire baba da poteju osho Oke ana yi ojina eje kan ba won de be o Oke ana la mire baba da poteju osho Oke ana la mire o baba da poteju osho Oke ana la mire baba da poteju osho Oke ana la mire o baba mi ti dayo ara mi ti dijo ara mi ti dayo ara mi ti dijo yesu lo soro mi dayo mama se o enyara eba mi yo eba mi dupe enyara eba mi yo eba mi dupe ba o ba ku ise o ta o da mi loju temi ba nbe ireti wa lojo kojo ogo ola yi ni fun oluwa mi oro mi ti dayo oro mi ti dijo Ọrọ mi ti dayo Ọrọ mi ti dijo Jesu lo soro mi dayo o mama se o Igbagbo ni Daniel bi wo ho kini un o gbe kele ji o fa ayo lori jade Igbagbo ni Joseph bi wo lu tubu ti jo teni tayo lo bi dupe Oluwa Igbagbo ni Shadrach Meshach Abednego ninu ina eleru olojo ojo si won gbe kele ji o fa pelu igbagbo to daji Jo teni tayo na bi dupe Oluwa Inu Jesu mo ni ireti wi pe fe kun pe dale kan o eyin eniyan sugbon ayo nbo duro oro mi ti dayo oro mi ti dijo oro mi ti dayo oro mi ti dijo Tunu ti to mi wa mo sori re won korin ayo korin yin soluwa mi oro mi to dayo ko ma se ti baje mo ogun esu ti wo pata mo dupe baba oro mi to dayo ko ma se ti baje mo ogun esu ti wo pata mo dupe baba olutunu ti to mi wa mo sori re won korin ayo korin yin soluwa mi Thank you. alayo ko le de tabi adanro asiye meji lodo jesu rara alayo ko le de tabi adanro niba isoro aye tani mori ninu idamu aye o ta lori mi niba isoro aye tani mori ninu idamu aye o ta lori mi ore aye kan o si to ba lowo ore aye kan o si to ba lola tebi dara kan o si to ba lowo tebi dara kan o si to ba lola owo si o emi yo suwa o de mi kan to ye oba mi ko bi ani kan Yeah, yeah.